بپوش بالات خوشی برزم بلا قیامات نبی خجالات بپوش بالات خوشی برزم بلا قیامات نبی خجالات بپوش بالات خوشی برزم بلا قیامات نبی خجالات ای خوشی برس خوان هز رو هز با تو بودوش من دیر نبی بیز نحس بر یاری دجی تو دوا نکی قصه خوا بخیت دواوا ای خوشی برس خوان هز رو هز با تو بودوش من دیر نبی بیز نحس بر یاری دجی تو دوا نکی قصه خوا بخیت دواوا بپوش بالات خوشی برزم بلا قیامات نبی خجالات بپوش بالات خوشی برزم بلا قیامات نبی خجالات حجاب شرعی بکاسم بولید بدعی مردنید روناک قبرید شرمو حیائی تو ام پوشاکیا کتاب بگریه دست بدستی راستید حجاب شرعی بکاسم بولید بدعی مردنید روناك قبرت شرمو حياتو ام بوشاكيا كتاب دقريا داست بداستي راستيت بوشا بالات خوشي برزم بلا قيامات نبي خجالات بپوش بالات خوشی برزم بلا قیامات نبی خجالات اوان ای حجاب هرگیز نپوشین سرندی گندان راد چشین روژگ لروژان بیر نکنوا نظر و تاوان کودکانوا اوان ای حجاب هرگیز نپوشین سرندی گندان راد چشین روژگ لروژان بیر نکنوا نظر و تاوان کودکانوا بپوش بالات خوشی برزم بلا قیامات نبی خجالات بپوش بالات خوشی برزم بلا قیامات نبی خجالات دی بریار بداست سر پوش لسر کی بقصی خدا که بابا هاش ببین دلت خوش ببی با پوش دی یکات جوان ترین زل که زل چی کرامات دی بریار بدا سر پوش لسر کی بخصی خدا که بابا هاش ببین دلت خوش ببی با پوش دی یکات جوان ترین زل که زل کی کرامات بپوش بالات خوشی برزم بلا قیامات نبی خجالات بپوش بالات خوشی برزم بلا قيامات نبي خجالات بپوش بالات خوشي برزم بلا قيامات نبي خجالات بپوش بالات خوشي برزم بلا قيامات نبي خجالات.